Eğer sana hainlik etmek isterlerse, zaten daha önce Allah'a da hainlik etmişlerdi. Bundan dolayı onlara karşı Allah sana imkan vermişti. Allah bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir.